Bojo patata, bojo pama, we wuri ranga we. Yoku kiara kwange barum na kwamone sevenura. Wene yomwana makinya shana ni eja kundarura. Tari kwera, tari kwira gura ya maramani. Tinku beya, ninga bama zima ya njango bungu. Razimo kajware, razimo kajware, razimo kajware, razimo kajwara katambara kera kiwena mwawe. Kaisikewe, kora mare shure ninkutwara, kaisike. Bojo patata, bojo pama, we uri langa we. Yoku kiaro pange barum na pamone sevenura. Wene yomwana makinya shana ni eja kundarura. Tari kwera, tari kwira gura ya maramani. Tinku beya, ninga mama zima na njango bungu. Razimo kajware. Razimo kajware, razimo kajware, razimo kajware, razimo kajware, razimo kajware, akatambara kera kimwena mwawe. Kaisikiwe, akatambara kera kino kajwara. Kaisikiwe, kaisikiwe, enyokora shore bani baiga. Mwuraiwe, kushere koma beregan, kushere komu mabere, kushere komu maberegan, kushere komu mabere, kushere komu maberegan, Teresa, iwe Teresa, kushere komu maberegan, Teresa, iwe Teresa, kushere komu maberegan, Teresa, iwe Teresa, kushere komu maberegan, Teresa, iwe Teresa, kushere komu maberegan. Katana Aurora, Maena Aurora, Katana Aurora, Maena Aurora, Cindy Caroma, Cindy Caroma, Cindy Caroma, Cindy Caroma, Cindy Caroma, tokende zoba yarenga. Razimo kajware, razimo kajware, razimo kajware, razimo kajware, razimo kajwara katambara kera kimwena mwawe. Kaisikiwe, kachwichwire zomwana narira. Kaisikiwe, akatambara kera kimwena bojo. Kaisikiwe, kachwichwire zomwana narira. Kaisikiwe, mwana yarira, yarirarira, mwana yarira, yarirarira, mwana yarira, yarirarira, kora mare shupe ni mitwara, yatebe.